Prea milostivă, Maică, și-al milei scump izvor, nădejdea mântuirii, scăparea tuturor. La tine vin cu lacrimi când sunt îndurerat, la mila ta, măicuță, cu grea durere cad. Căci cine plânge oare în jale și nevoi și suferă de mamă, auzi durerea mea, eu sunt sărman și singur, te rog nu mă lăsa. Fecioara cea mai sfântă și mama lui Iisus și Maica tuturora și-a noastră în ceruri sus. Tu suferi pentru lume, cu noi ești în nevoie, tu ești în suferință, alătura de noi. Copilul la durere, sărman și necăjit, de inimă de se simte ocrotit, căci mama e nădejdea, izvor de mângâie. Tu când îi spui durerea, recapeți noi lacrimi de durere, te chem neîncetat, să nu mă lași la diavol, să nu mă lași la iad. O inimă de mamă, auzi durerea mea, eu sunt sărman și singur, te rog nu mă lăsa. Eu sunt lipsit de fapte, de tot ce este bun, și numai rugăciunea și lacrimi am acum. O inimă de mamă, la îndurarea ta, Fecioara prea curată, roagă-l pe stăpânul, pe bunul fiul tău, să scape de osetnă sărman sufletul meu. O inimă de mamă la îndurarea ta, Fecioara preacurată, alerg, nu mă lăsa. O inimă de mamă la îndurarea ta, Fecioara preacurată, alerg, nu mă lăsa.